وراسته من نفوتومو نجو اندريتم من تيناردم خاوني ميوان خانقي مونتريال سورمير تيناردي چوناوا يستا بيري كوتوا رينايم بلاي كلا بيري چوتوا تيناردي لتنكي وطرلودا عرف يشان رزقار کردم ناوي تيناردي گرچا او پيو كوت هوادارم بتواني پيزانيني پيو بگهنيد تو بلي او پيو او پيت كباك مي رزقار کرد از گاکری باکم براسی امتحان باره چونش دیوا عبید اما او پیاویا که باک دی پرست اما او پیاویا که نای جانفالیانا تو بلی اما کیه بیه لکولار هشتا نا چاوره یا ماشقه که اما چی تا ترسامی ترسامی و از من لدمانه ماوه ابیت ترساوتر دیار بی وریابا نه اگر استاک پولیس اکدار کمو تیناردی اگیریو بلا مو ابرواد باو کیورسل جیب و خان مکم باو کم هاتو توا وابزانم بمزوانه توا که ها توا ایمش دسته کین بنان خواردن بوید که کمک چاوره ککتم هموی به هوی توا بو منوان بسر هاو لبیرم ناچه توا 8 سال پیش استان لشوی کی سری سالا توا کچل لید زیم که گوزه پاره من بو ای شتیک بلیه ایو گرگی لپیستی مر را خو حشاری آوا نازانم باسی چیکی بدا خوام لوانه تو به حالا بیره کوت بیتو چی؟ خو جل مکه تو علی من نناسی؟ تو علی نزانی من چیم؟ اوا زانم که ایو هموتان تاوان بارن زور بدا خوام اوا هموشتی که درباره ایو ایزانم اوا تو علی چی؟ ای به توان برین تو خو حال مکردیه نه توان بر اوان راسته ایم توان برین ایم اخپیاو خرپکنین ایم افلاس من کردوه هیچ من نیه جگه لکرز همو اویل دست من هد او بو شوان تی پرنین تنانت شوین اکیش من نیه لیب مینین او تنانت پرچه نانیش من نیه که ورجی خو منی پیتر کین هیچ پرنی لجیرپن من نیه جیانه چی خوش هر جیز به دستی اما نگا لبر اوه پیویسته ببین به توان بر اوه سیر روشه به هیچ یک من نخواردوه لبر اوه پیویست بو ببین به پیو خراب اوه خلچی دولمن تنها لمالی گرمی خوطان امین نوو جلکشککانی خوطان لبرکن ورجی خوطان تیرکن و جیانی خوشی خوطان بسره بن اگر بتانوی بزنن کشو هوا کسرده تنها پیویست دکه خشتی پلی گرمی نو روشنامکان بخوین نوو تا پلی گرمه بزنن. بلام لم سروا ایما خومان گرمی بیوکانین پیویز ناکا گرمی بیو بخوینینوا جستا من لسر ما الارزی خوین من خواه بیتوای بستی دل من وقت بوستی چون ویری بم حال منوا ناوی تاوان بر من لیبنی بلام من بس روشت خراب نیم سر رای شکلو شیوم من کاتی خوی سربازی فرنسا بوم لجنگی واتر لویا بو ناپلیون شرما کرد تنها نجنگیوم تنانت توانیم جیانی جنرال چیش رزگار بکم اما وینه اکا که خوام چیشاو ما لو وینه دا جنرالم رزگار کردوا بجر گل لباران روشتمو اوم حل گرتبو جیانی خوام خستم ترسیوا تا او جنرال رزگار بکم تواتا گمانا کنم راز درچون او پیاوا که باگمی رزگار کردوا بلا ام او جنرال ایچ پاداششی نه اموا خلچی اموی وگو یکوان من پالوانی جنگی واتر لوم کچی ابی جیانی چی انده سخت بجیم آخر وکارکی چیا هر لبروی که پارم نیا ها مسئله که اویا با بروی پارکانی لبسینی یه دنگ با اگر تو نشلی خوام ایزانم خود لیشی من حلمه کردینا واز لو کسگم جانبینا بیگر نوا میالن راکا میالن باوکا تکه علیم خوش با بوسته ازاری من او گوزه چی گرنگی پاره یا بویا نبی ازاری بین بی بس نو بقا چی خرمی لکوا براستی ویسته لپنجرکه و راب که نبیشتی چی هنده ما ترسی درب که شتی چی نخوش را بی اگر قد چی خوبش یعنی تو بیری بکره و بریز با چی دوه یرمتیو نکر اگر لپنجرکه و هاواره بکرده ایا لوانه چی جوی لی بوایا و پولیسی بانک کرده ایا خودم من نبست بوی کچی هول نه هاوار بکه اما واتا ابیه توش هنی نهیانی و هبیه که ناکره با کسانی تر بودریه ریگ وگ ایمه وانیا راسته وایا اوه چی که خوشکه ایشی پاسانیگت بباشی بکا جمعه با تنیا هموی خون بیکم خوشکه چاوره که چی بوا خوشکه هی گلسه که آماده یا واس اکی نایی و چونه نزانم ها خوشکه باشه نزانم چی رویه اوی تری با ایو جیه یادم من گمجم اخه چونه به مشتیکی واب کم هی با که روی خیرانیم یا باستا واد یاره و گالیسکه ای که پیشتر آمده کراب و گیشتوه من زور تا هم از روم لیره بر رکوتنی بکین ایوی دوله من خرجیشتان هیه من اوه زانم نامیوی بلاس بکین لجر روشنایی اویا ابی 200000 فرانک مان پی بی بداخو 200000 فرانک امپینیه بیگو مان هیچ که زو برا پاره لگل خوی حال ناگریه یه ما گمشنین نمانه وی خیره بو من بینی که اتا تیوه من چیب کم نمه یک بوک چکو بنوسه ایوه نمه یک بوی رسل بنوسید پیویز ناکاتونی گرم بیکچه جوانکم که لئیش تواب بو خیره خوی گره تو با مالاو اشتیه چی قرز نیه تنها پیویز تواب بنوسی که من پیدالیم چون توانم بم دست بسروانم و بنوسم او دوائلی برد نکم لبیرم چو هی دستی بکنه و زور باشه استاتوانه دستی راسی بجولین جوه بگره تنها پیمیسته و بنوسی کمن پیدالیم بوک چه زور خوشه میسته کم تکایه پلب که بو ایره او کسی که ام نامید بو هینه اتهینه بو ایره او باشه اینجا ناو نشانه کد هی گالیس که لخوار و وستاوا تو و بابید ام نامه ابن بو او شوینه که کچکی لیه نامه کد لیه نکوه 200000 فرانک من بو هینی زور باشه منی لیه ابید چیب کم واب رو تنانه دیور سلیش بلکه شکره تنه ام حالت مترسی داره و هات نداره و چیب کن دوری کی سلامت بیالار و تا چه بیم پیدا نکرد بتمای چی دو بان کرد نیک چکم بایره اما هیچ پیوندی چی بک چکم آنیه بیبر همه بید تنانت گرایش بیاب ویرا. خم نبیه، کشکن نه ویرا. تنها خان مکا گرتوان. هاورکم کشکه و بابو شوینی چیترو لبیت شاوریا کن. اگر 200,000 فرانک من بیا بی، او که ات خیره کشکت بو گرنی نوا. بلا مگر پیل من لیب کیتو پولیس بمانگریه هاورکم کشکت اکوژیه. تیا گیشتی؟ چون امر رو اداد گلم که اتای پولیسکن اگدار کموا جیانی یورسیل و دیاره بشین مانوان پیویست نکردی گرد بی خوبت بو اما اماده کردوا او چیه که؟ آی کاکا بنا فرار اش باز در ایوه چوانیه؟ چی در بردوه مهنوانید؟ اون گمشانه وا گشتین گزه تاوه بشتر خو امده بکی منی جرمتی دیم بو منی جمیلا لپیشت بیویستم مطمئنی به دست بینینی وای لبکی پیدا دروا ایشکم بیم برا با اوی بیهنیم باشه این چاپی کدنکه ابی وای لبکی نزب ازد کرد ابی بیروکی که زور باشه ابید برام بیهن ما و باوکم او طولی چی کچکم من لتو زیادتر نگرانم که تو بمشو بچی تا دره و نابی بمشو بروی تا دره و باشه بلان پیشتر اونه درنگ نکراوه توا پیشتیک بسر پاک ماهد بی ابی که ببم درنگ شوا پاکم گراوه توا اگر گورم بی او کلیلی پیا ای با چی لدرگاه ایاد دلنیام اونیا لون اشتیک رویا بید گراو متوا گورا پیاو گراو تاوا ها خان مجوانه که او دیومان من زور خواش حالم ها توید بو مالکم بو سردان ای خواه کن او او برزی او دیومان نیا او دیو کواتا اما یعنی چی؟ یعنی مالکم لی حالا بوا من زور داوائی لی مردنا کم اما شویانه که من دلیم هیچ تقدیره نیا تلانت خانمی کشلم نوات جر نیا و دیاره و پیاما پیرو فیالی لیا کردون به نفرد به چون اویر فیال مالیب که ها چون بو؟ هیچ من ندوزیم نو نیشانه که حالی بیاوین نو نیشانه چی حاله ها؟ هی پلانی چید با دستویا پیم نلی پتکو چون کردوا ابیم چون کن ها بیابله حرامت بی که قطیش تا مصرمیت و نتوانه هیچ دیک که راست خی او راست ها؟ او چیه که ای؟ من لحیش تیگ نترسم تناند اگر پیویستیش بکه ام جانه لدست بم هیچ نترسم بلام رینایم چکم پلچش بکنه نو اموه بزاییم با کسانی وقت توی آیتوه وره چی دوی بسرم بیرا؟ دهی ور پیشو. کواتا، اما برنگه خوما کم لشه